NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister De Jonge heeft een wetsvoorstel gepresenteerd waarmee het Rijk de regie over de volkshuisvesting weer wil terugnemen. Zo gaat het Rijk bepalen wat er landelijk gebouwd moet worden en indien nodig gemeenten verplichten bepaalde woningen neer te zetten. Bijvoorbeeld sociale huurwoningen of juist huizen voor middeninkomers. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg hoopt dat Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO snel goedkeurt. Hij zei dat in Ankara. Turkije ligt dwars omdat vooral Zweden onderdak zou bieden aan leden van de PKK en de Gulen-beweging. GroenLinks en PvdA hebben in een Kamerdebat minister Kuipers gevraagd om uitbreiding van de proef met het HIV-preventiemiddel PrEP. Er zouden 3000 mensen op de wachtlijst staan voor het middel, die nu veel risico lopen. Minister Kuipers zegt dat zij het middel via de huisarts kunnen krijgen. Hij vindt uitbreiding van de proef niet nodig. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat tomatentelers aanpakken die hun eigen planten tegen de regels expres met een virus besmetten. De planten zouden zo beter beschermd zijn tegen agressieve varianten van het virus, maar die claim is nooit onderbouwd, zegt de NVWA. ANWB Verkeersinformatie. Er staan er wat files, voornamelijk veroorzaakt door ongelukken, zoals op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Benelux, daar staat in dit geval wel een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen knopen Terbrechtseplein tenslotte en Rotterdam-Feyenoord. Hier een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Tot 4 uur is het weer tijd voor economie op deze zender. Van harte welkom. Het kabinet wil dat Nederlanders vaker kiezen voor biologische producten. En dan mag ik van mijn vrouw nooit meer naar een normale supermarkt. Nee, dan mag ik van mijn vrouw alleen nog maar mijn groente en fruit halen bij zo'n biologische winkel. Bij zo'n reformwinkel, bij zo'n natuurwinkel, bij zo'n Ecoplaza-achtige winkel. Ben je daar was geweest? Bij de Ecoplaza. Vol verbazing horen we hier cabaretier Jochem Meijer. Daar komt de oproep tot biologische eten in ieder geval binnen. Maar in de biologische supermarkten, zoals die Ecoplaza, loopt het nog geen storm. Zometeen een gesprek. Geld of je leven? Eerst iets anders. Bijna een jaar na de Russische invasie in Oekraïne zijn er nog steeds allerlei Nederlandse bedrijven actief in Rusland. Pijnlijk, vinden Tweede Kamerleden. En ze roepen bedrijven dan ook op tekst en uitleg te geven. Daar werd gehoor aangegeven door 3 bedrijven. ING, Philips en JD Peet's. Dat is het moederbedrijf van Douwe Egberts. Deden ze zojuist in de Tweede Kamer hun verhaal tijdens een hoorzitting. Ja, wat is hun verhaal dan? En is het nog te verdedigen dat ze überhaupt actief zijn in Rusland? Ik ga het bespreken met sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde en Steven Brakman. Is hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemiddag, van harte welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben uiteraard, zeg ik er meteen bij, richting de luisteraar, de redactie heeft ook alle 3 de bedrijven de gelegenheid gegeven te reageren in deze uitzending. Maar alle 3 zijn ze niet op dat aanbod ingegaan, dat gezegd hebbend. Helene Overdelinde, u heeft die hoorzitting gevolgd. Die was van 2 tot 3, net voor deze uitzendingen, zullen we maar zeggen. Goeie zaak dat die bedrijven een keer openheid van zaken geven, plan publiek. Ja, nou dat is zeker, want ik was natuurlijk heel benieuwd naar hun reacties. En die hebben we inderdaad ruimschoots kunnen aanhoren. Ja, vond u dat ze open waren? Nou ja, open. Ze hebben natuurlijk niet de hele boekhouding blootgelegd. We weten niet hoe het nou precies zit. Maar ze hebben wel een kort samengevat hun standpunt weergegeven. Ja. Dus dat was duidelijk. Ja, en het is een beladen thema, kunnen we wel stellen, meneer Brakman. Want de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, zei onlangs nog op Twitter: internationale bedrijven die blijven opereren in Rusland, die financieren rechtstreeks de Russische oorlogsmisdaden en de genocide in Oekraïne. Nou, het zou je maar gezegd worden. Ja, je moet dit zien in het licht van de sancties. Dus het doel van die sancties is dat je de Russische economie probeert te raken om op die manier Poetin tot andere gedachten te brengen. Ja, nou, hij zegt dus als je dus succesvol actief bent daar, dan financier je de Russische oorlogsmisdaden. Zit daar dan wat in? Of? Nou ja, nou, dat, kijk, tot nu toe is het niet succesvol. Poetin is rijk zat, die heeft er zelf geen last van. Dus de vraag is of het überhaupt lukt. Maar het begin is dat die sancties effectief moeten zijn. Nou, er zijn 2 redenen dat die sancties niet effectief kunnen zijn. Dat is eerst, de eerste is dat Rusland sluiproutes heeft ontwikkeld. Nou, dat werkt betrekkelijk goed, hè? Dus de Russische economie die groeit dit jaar zelfs een klein beetje. En de andere is, waar we het nu over hebben, is dat daar bedrijven actief zijn. En via die bedrijven zijn die sancties wellicht ook minder effectief. En dat is toch wel vervelend. Dus Ik kan me wel voorstellen dat die bedrijven zeggen, ja, we willen betrouwbaar zijn, we moeten onze contracten nakomen. Al die zaken die zijn natuurlijk belangrijk. Maar ja, je moet ook een afweging maken. Denk bijvoorbeeld aan Shell en Heineken, die zijn wel weggegaan. Ja, komen we zo nog wel even over te spreken. Helene Hovert-Linde, de lijst aan producten die nog gewoon geld, waar nog geld aan verdiend wordt in Rusland, is lang. Magnum ijsjes van Unilever, bier van Bavaria, Philips scheerapparaten, Douwe Egberts koffie, Pickwick thee. Hoe kan dat dan eigenlijk? Omdat we hebben toch die sancties ingesteld. Dit moest toch niet meer kunnen? Ja, ik ben het er eigenlijk mee eens dat het niet meer moest kunnen. Maar blijkbaar heeft de EU een methode gekozen voor stapsgewijs opbouwen. Daarom zijn we ook toen nu aan het 10e sanctiepakket. En elke keer komt er iets bij. En ja, soms is het om echt een grote klap te maken, zoals met olieembargo. En soms om cruciale elementen te verbieden. Zoals technologische hoogstandjes waar Russen altijd veel behoefte aan hebben. Dus daar een embargo op. Maar zo is het elke keer stapsgewijs opbouwen. Maar het blijft mij ook opvallen dat er nog best veel zaken nog steeds geëxporteerd of geïmporteerd kunnen worden. Ja, een van de bedrijven die bij die hoorzitting vanmiddag aanwezig was, was ING, de bank. Die is nog actief in Rusland. We gaan even luisteren naar CEO Steven van Rijswijk, die aangeeft waarom het misschien niet zo heel makkelijk is om zomaar van de een op de andere dag te vertrekken uit zo'n land. En als bank leen je geld uit aan een partij, dan is dat geld dus bij een andere partij. En al onze inspanningen zijn er dus op dit moment op gericht om die uitstaande leningen op die Russische klanten te innen. En als we daarmee ophouden, dan zeggen we dus in feite tegen de Russische klanten dat we het geld niet meer terug hoeven. En dat is dus een gift aan de Russische klant. En dat lijkt ons niet het doel van het afbouwen van onze activiteiten. Ja, dat was CEO Steven van Rijswijk van ING Bank. Mevrouw Overdelinde, als u hem zo beluistert, denkt u dan van ja, daar zit nog wat in ook? Ja, enerzijds natuurlijk wel. Het klinkt heel aannemelijk van we gaan het geld niet weggeven. Maar ik denk er zijn toch wel heel veel wegen die naar Rome leiden. Dus wellicht hadden ze dit kunnen herstructureren, zodat nog de openstaande schuld wordt afbetaald. Ja, maar wat is dat dan, herstructureren in uw gedachtes? Nou, dat het verder helemaal niet meer in Rusland zit. En heel belangrijk ook dat ze geen verantwoording aan de Russische Centrale Bank meer hoeven af te leggen. Want uit het interview van vanmiddag begreep ik ook dat er dus ook nog vaak geld op de rekening wordt gestort en dat de centrale bank daar ook een mening over heeft. Nou, dat is iets wat zeer ongewenst is. En de centrale bank zaken doen daarmee staat ook eigenlijk op de sanctielijst. Dus ik weet niet alle details, maar al heel snel zit ING hier in een heel moeilijk parket. En zou ik denken, probeer het allemaal naar de EU te trekken, zodat je niks meer met Rusland en de centrale bank te maken hebt. Alleen maar met je schuldenaren. Ja, hoe luistert u naar die argumentatie, meneer Brakman, van in dit geval Steven van Rijswijk? Nou, kijk, ik begrijp hem wel, maar die bedrijven maken hun eigen afweging. Dus die twee voorbeelden die ik net gaf, hè, Heineken en Shell, die hebben een afweging gemaakt dat ze wel weggaan. Ja. En het heeft ook te maken met de reputatie. Maar de belangrijke vraag is hier eigenlijk, dus los van die juridische details en de details die per bedrijf verschillen, is helpen sancties eigenlijk? Nou, sinds 2014 hebben we te maken met sancties tegen Rusland. Hè. Het begon met de Krim en dat is opgeschaald, zoals mevrouw van der Linden net al zei. En eigenlijk helpt het niet. En dat is de ervaring, dus ook, we kijken nu naar de sancties richting Rusland, maar onze ervaring met sancties in het algemeen is eigenlijk dat ze niet helpen, in de zin dat de desbetreffende dictator, de dienstdoende dictator, wordt nooit op andere gedachten gebracht. Er moet altijd iets anders gebeuren. Of een militair ingrijpen, denk aan Irak en Noriega, of er moeten onderhandelingen gestart worden, maar die sancties die helpen in dit opzicht eigenlijk bijna nooit. En wat is dan het resultaat als we één jaar later zitten, nu, per saldo? Die bedrijven die zich wel teruggetrokken hebben. Dat ze, nou ja, het resultaat is dat bij de economieën over en weer, hè, dat denk ik aan Europa in verband met de energieprijs en de Russische economie, die hebben te maken gehad met enorm oplopende kosten. Dat is voor de inwoners heel erg vervelend. Maar dan zitten we nog steeds met in dit geval een dictator, Poetin, die waarschijnlijk niet op andere gedachten gebracht is. Dus hij is rijk. De geruchten zijn dat hij een paar honderd miljard op de bank heeft staan. Dus het zal hem worst zijn dat het wat minder wordt. Dus hij overleeft dit wel. En hij zet gewoon zijn beleid voort. Dus in die zin helpt het niet. En dan moet je toch wat anders doen, onderhandelen. Ja, dan hebben we er dus vooral die bedrijven, die Nederlandse bedrijven, hebben er daar dan vooral zelf last van. Het merkwaardige is namelijk, mevrouw Overdelinde, we belden dus, zoals gezegd, met al die bedrijven vandaag. En een woordvoerder van Philips zei tegen ons van nou, die sancties richting Rusland zijn nog strenger dan bij een land als Iran of Noord-Korea. Wat zegt dat als een woordvoerder van Philips dat zo zegt? Ja, mijn eerste indruk is dat hij dan toch niet helemaal goed op de hoogte is van de sancties die tegen die landen en of Rusland zijn afgekondigd. Maar blijkbaar is dit het gevoel wat dus in het Philipsgebouw leeft. Mm-hmm. We kunnen geen millimeter eigenlijk, of we worden al op de vingers getikt. Ja, nou ja, het is inderdaad zo dat heel veel al niet meer mag. Maar volgens mij staat Noord-Korea toch wel bovenaan de lijst van de sancties en de verboden. Want daar wordt helemaal geen handel meer mee gedreven. En mm-hmm. zoals we nu zien, Philips kan nog gewoon eigenlijk redelijk zijn gang gaan, zoals ik het nu heb begrepen. Nou ja, er is een Russische Philips-webwinkel, ziet er precies zo uit als een Nederlandse website, waar je nog steeds ledlampen, scheerapparaten en alle handen huishoudelijke artikel kan kopen. Dus. Ja, nou, dat is dus inderdaad zeer opmerkelijk. Maar ik kan dan misschien even vooruitlopend op een vraag die eventueel nog zou gaan komen zeggen dat als de EU hier erg mee zit, dan is het gewoon heel eenvoudig om de productcode toe te voegen aan het exportverbod. Dus de zaken waar Philips nog mee exporteert, die komen dan met een CN-code op de lijst van de sancties te staan. En dan houdt het verhaal ook vanzelf op. En dan kunnen ze om ontheffingen gaan vragen bij het ministerie om bijvoorbeeld humanitaire hulp te verlenen. Want dat is iets waar ze vaak mee komen. Dat ze zeggen, ja, wij doen dit uit humanitaire overwegingen om ziekenhuizen te helpen. Maar dit klinkt als een pennenstreek, zoals u het nu schetst. Waarom gebeurt dit dan niet? Ja, dat is inderdaad een goede vraag waarom het niet gebeurt. En ik ben hier al heel lang mee bezig met die sancties. En ik probeer er altijd achter te komen hoe de besluitvorming in Brussel plaatsvindt. Maar dat is iets van het, ja, dat is eigenlijk het best bewaarde geheim tot nu toe. Dus er moeten wel 27 lidstaten allemaal akkoord zijn over het toevoegen van een productcode aan een sanctielijst. Maar waarom dit dan nog niet is gebeurd, dat weet ik ook niet. Nee. Even naar een andere iemand uit die hoorzit. Ik kom zo bij u terug, meneer Brakman. Want J.D. Peets was er dus ook. Het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick Thee is dat onder andere. De CEO, Fabian Simon, was te gast in die hoorzitting. En die zei, luister, het is niet door geld gedreven dat wij nog steeds actief zijn in Rusland. Het heeft met andere redenen te maken. The continuation of our business in Russia is not driven by financial decisions, nor financial gain. We provide essential goods that provide vital sustenance for life alongside milk, bread and egg. The second reason is that we believe that we have an ethical obligation to support all our employees. If we shut down our business, our employees in Russia, who do have nothing to do with this war, would be unfairly punished. Ja, hij zegt dus met zoveel woorden, we zijn niet vanwege het winstoogmerk daar nog actief. Het heeft te maken dat we essentiële goederen levensmiddelen. En we hebben een zorgplicht ten opzichte van onze medewerkers daar. Als we die in één klap zouden laten vallen, dan zouden we die onterecht straffen eigenlijk. Eerst even naar dat eerste, meneer Brakman, dat hij stelt van wij leveren essentiële levensmiddelen daar. Dus daarom zijn we daar nog actief. Wat vindt u daarvan? Nou, dat zou best kunnen kloppen. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven nog steeds actief. Maar het punt is, die sancties, willen ze überhaupt helpen? Ik betwijfel of dat het geval is. Maar stel, willen ze überhaupt helpen? Moeten ze effectief zijn? Ja, dan moet het de Russische economie pijn doen. En die pijn die kan verschillende uitingsvormen hebben. Dat bepaalde goederen niet verkrijgbaar zijn. Of dat mensen geen werk meer hebben. Dat die fabrieken sluiten. Maar dat is het doel van die sancties. We willen de Russische economie raken. En via die weg Poetin op andere gedachten te brengen. Ja. Dus eigenlijk, ik herhaal mezelf, dat weet ik. Maar ook al zou je technisch een product op een of andere lijst kunnen zetten, dan blijft de vraag, helpt dat nu? Dus ook al zou dat juridisch technisch kunnen, dan is eigenlijk de ervaring dat die sancties toch niet helpen. Dus feite maak je de kosten voor zo'n bevolking alleen maar hoger. Nou, dat is eigenlijk niet het doel. Het doel is toch Poetin op andere gedachten brengen. En die vraag moet je beantwoorden bij alles wat je doet. Oké, je raakt zelfs de verkeerde mensen, zegt u. Mevrouw Over de Linde, dat argument van wij leveren essentiële goederen. Klopt dat, wat u betreft? Nou, ik weet niet precies wat dit bedrijf allemaal produceert. Maar ja, het zullen levensmiddelen zijn. Maar ik denk, melk, brood en eieren, zei hij ook volgens mij. Ja, zoiets. En thee, dat soort dingen. Dus ik denk, daar heeft Rusland zeker al een vervanging voor. En ik heb nou gemerkt dat eigenlijk alle bedrijven die net in de hoorzitting aan het woord kwamen, die hebben allemaal een argument aangevoerd waarvan je denkt, oh ja, nee, dan begrijp ik ze wel. Zoals hier ook, we moeten de bevolking inderdaad niet in de steek laten en de werkgelegenheid moet in stand gehouden worden. Maar ik vind dat eigenlijk non-argumenten, want er zijn ontzettend veel westerse bedrijven weggetrokken in allemaal precies dezelfde situatie. Ja. Ook belangrijke producten, ook werkgelegenheid. En er is in Rusland zelf een hele goede regeling voor getroffen. Er is een Russisch management aangesteld. En de ondernemer kan terugkomen of kan inderdaad op een afstand toezien hoe zijn bedrijf nu door anderen wordt gevoerd. Waarvan McDonald's bijvoorbeeld een voorbeeld is met een nieuwe naam van Kusna. .com of zo. Nou, in ieder geval, dat bedrijf gaat gewoon door. Dus ik vind dit eigenlijk een te makkelijke redenering van ja, we moeten de bevolking steunen en ze hebben dat eten nodig en de werkgelegenheid. Ja, maar wat zegt dit nou tezamen bij elkaar dan, mevrouw Overlinden? We zijn een jaar hiermee bezig, een jaar sancties. Elke keer een nieuw sanctiepakket. Sommige bedrijven vertrekken dus, die doen het dus goed volgens de publieke opinie. Deze bedrijven zijn een beetje de boeman toch, in politiek opzicht ook, als je die hoorzitting zo beluistert. Wat is nou wijsheid? Nou, ik ben het in ieder geval niet met degene eens die steeds maar de effectiviteit van de sancties in twijfel trekken. Want dat doet meneer Brakman onder andere in deze uitzending. Nee, ik dacht, ik wil geen namen noemen, maar dat was duidelijk. Want ja, we moeten iets en we kunnen moeilijk toezien hoe de Russen dan met het geld wat ze aan ons verdienen hun oorlogskas spekken. Dat kan niet. Dus we moeten iets doen. En die sancties hebben wel degelijk allerlei effecten, maar inderdaad niet om Poetin weg te krijgen. En dat wisten we eigenlijk al vanaf dag één. Want een dictator krijg je niet zomaar weg. En Poetin al helemaal niet. En het land heeft gewoon veel grondstoffen. Is op zich een rijk land. Dus kan zich ook lang redden in zo'n situatie. Maar die sancties hebben wel degelijk allerlei effecten. Onder andere dat we laten zien, dit accepteren we niet. Ja. En we steunen Oekraïne. We laten Zelensky dag op dag zien van kijk, wij doen het ook. Wij doen ons best. Zelfs dat olieembargo, dat raakt onszelf. En we doen het om jullie te steunen. En uiteindelijk, dat weet ik ook, omdat ik ook de Russische krant lees, in Rusland worden deze sancties wel degelijk als heel zwaar ervaren. En de economie leidt er enorm onder. Tot slot, meneer Brakman, heel kort nog. Mag ik u nog vragen, zou u dan adviseren aan de bedrijven die er zijn vertrokken om gewoon weer terug te gaan als die sancties toch niet werken? Nee, okay. Dat moet je. Kijk, ik ben het wel eens dat je iets moet doen, alleen je treft de verkeerde mensen. Dus dat is een argument wat ik niet overtuigend vind. Je treft een bevolking, die heeft daar last van, dat staat buiten kijf. Alleen, die wil niet de bevolking treffen, maar Poetin. Helder. We zijn er niet uitgekomen. Net zo min als de Tweede Kamer eruit is gekomen tijdens die hoorzitting. Wordt vast vervolgd. Dank voor dit moment, sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde en hoogleraar internationale economie Steven Brakman. Geld. Je leven. Ja, als het aan de regering ligt, moeten we meer biologisch gaan eten. Maar de biologische supermarkt heeft het helemaal niet zo makkelijk. Sterker nog, best wel moeilijk. Hoe komt dat? Ga ik vragen aan Erik Does, directeur van Ecoplaza, de grootste biologische supermarkt van Nederland. En wilt u nu meepraten, zeg ik tegen u als luisteraar, dan kan dat door een bericht te sturen naar de NPO Radio 1 app. Meneer Does, van harte welkom. Ja, we hoorden net het verhaal over sancties ten opzichte van Rusland. De oorlog heeft die roet in het eten gegooid als het gaat om de bereidheid van ons als mens om geld uit te geven aan voeding hier. Ja, ik denk dat die oorlog wat eigenlijk voor onzekerheid op korte termijn heeft gezorgd. Merkt u dat ook in uw omzetcijfers van Ecoplaza? Ja, wij merken druk op omzet. Je ziet er nu op dit moment dat de onzekerheid afneemt. We hebben plotseling toch geen recessie. We hebben toch een betere loonstrook gekregen. We hebben over het algemeen opslag gehad. En dat zien wij ook direct weer terug in omzet. Dus ik geloof niet dat het zo beroerd is als je net suggereerde. Maar er is wel degelijk een stuk onzekerheid. Ook mede doordat we nu na corona zitten. De restaurants zijn weer open. En dat is een ander vergelijk. Het is makkelijker om te scoren als een derde van de locaties waar je eten kunt scoren dicht is. Dan gaat je omzet vanzelf omhoog. Mm-hmm. Als die andere locaties open zijn, dan is het vrij logisch dat je weer wat van je omzet inlevert. Dus we moeten het wel een beetje in perspectief zetten. En ik denk dat biologisch de afgelopen jaren gewoon heel gestaag gegroeid is. Niet hard genoeg, mag harder. Absoluut. Ja, want daar zit toch een ding. Hè? We zeggen met z'n allen, moeten we meer gaan doen? Is goed voor ons, biologisch eten. Het is over het algemeen duurder dan de reguliere merken. Is ook een beetje heb ik wel te veel moeite mee om dat te zeggen. Ik denk dat je moet kijken naar de juiste prijs. En ik denk dat er steeds meer ontwikkelingen zijn, steeds meer openheid is. Wat de gevolgen zijn van het huidige voedselsysteem, wat gewoon niet deugt. Wat deugt er nu niet, volgens u? Nou, je moet niet zoveel zo goedkoop mogelijk willen produceren. Ten koste van de laagste prijs, ten koste van allerlei mensen, bedrijven. En in feite ook ten koste van de diversiteit en gezondheid van toekomstige generaties. Okay, dus eigenlijk als ik bij u de supermarkt koop, dan betaal ik een eerlijkere prijs voor voeding dan bij dan betaal je de juiste prijs. Hè? Zoals, het is al ruim 10 jaar geleden dat in Frankrijk Parkinson als beroepsziekte werd erkend. Hè, dat ook daar kanker gewoon toch wel gelieerd wordt aan pesticiden. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk ontwikkelingen of feiten waar de grote partijen het liever niet over hebben. En nee. Dus is er te weinig aandacht, naar mijn mening. Maar ik hoor wat u zegt, maar dan denk ik ook aan iemand die elke cent moet omkeren in deze tijd om rond te komen. Die krijgt straks te weinig geld van uitkering, omdat we straks miljarden nodig hebben, bijvoorbeeld om het waterpeil, de waterkwaliteit te verbeteren. Al die kosten die schuiven wij naar de volgende generaties. Het is niet voor niks dat die jongeren van Extinction Rebellion... Nu toch wel een beetje lopen te demonstreren. Omdat ze de nood voelen. Het gaat fout met de wijze zoals wij het nu produceren. U zegt eigenlijk, ik kijk naar de toekomst. Jullie beste mensen kijken veel te veel naar het heden. Zijn te veel bezig met vandaag. Met de aandeelhouderswaarde van vandaag. En daar moeten we vanaf. Dat voedselsysteem moet anders. En we moeten meer kleinschaligheid realiseren. We moeten weten wie ons voedsel maakt. Dat is de reden waarom Ecoplaza ook Ecovriend heeft. Om te laten zien aan die consument, dit is wat je koopt. Deze persoon, geen acteur, maar deze persoon maakt jouw voedsel. En daarmee help je jouw gezondheid. En want als je het over duur hebt, dat moet je vragen aan iemand die Parkinson heeft. En dan denkt, die relatie is nu heel erg duidelijk. Hè? Bas Bloem, de professor, maakt dat gelukkig nu ook duidelijk. Dus ik word ook niet meer aangevallen op Twitter als ik dat soort dingen zou zeggen. Hè? Of in dit geval gewoon durf te zeggen nu ook. Omdat er voldoende feiten zijn. Ja, en dan is de vraag, is het duur? Ik denk dat die personen zouden zeggen, had ik beter voor mezelf gezorgd, had ik goede voeding gekocht, wauw, dan had ik het gedaan. Dan is het spotgoedkoop, want mijn gezondheid, mijn welzijn is mij alles waard. Dat goed is, dat blijkt ook wel uit de plannen die de Europees en ook in Nederland leven bij het stimuleren tot biologische koop van biologisch eten. De toekomst ziet er best rooskleurig uit. Regering wil dus ook meer biologisch, dat er meer biologisch gegeten wordt. Piet Adema, minister van Landbouw, zei dit over. We hebben op dit moment 4% biologische landbouw in Nederland. Dat moet echt omhoog. En de doelstelling daarbij is om in een paar jaar tijd, want uiteindelijk is die tijd niet zo lang meer, om door te groeien naar 15%. Nou, jullie zouden zo samen aan de tafel kunnen zitten, want jullie zijn het er allebei over eens. Dat het meer moet en dat je meer naar de toekomst moet kijken. Ik denk dat ik kijken. Het niet alleen bij woorden laat, maar wat meer in daden omzet. Dat zou wat mij betreft de minister wat meer mogen doen. Oh, wat mist u? Nou, kijk, allerlei overheden zouden gewoon actief biologisch moeten kopen. Als je die 15% of die 25% hebt, wat eigenlijk de EU wil. Als je Denemarken als voorbeeld hebt, dan zeg ik, joh, pak dat dan allemaal en laat Den Haag niet wijzen naar de provincie naar de steden en te weinig omzetten in daden. Maar er is 26 miljoen euro beschikbaar komende 2 jaar voor een biologische transitie. 26 miljoen euro, meneer Does, dat zijn toch daden? Ik denk dat op het moment dat we het stikstofprobleem hebben en dat we het over tientallen miljarden hebben, dan weet ik niet of 24 miljoen echt nou zo'n heel groot bedrag is. Ik heb het niet in mijn zak zitten, begrijp me goed. Maar het is een beetje gekscherend, maar ik bedoel, er wordt flink geld tegen aangegooid. In relatie tot het probleem vind ik het peanut. Dit is heel weinig eigenlijk. In relatie tot de tientallen miljarden die eigenlijk het hele landbouwsysteem op dit moment aan problemen heeft, is het inderdaad een heel klein bedrag. Wat zou er nodig zijn dan? Ja, daar ben ik geen expert in. Maar het bedrag in relatie tot alle problemen die er zijn, is naar mijn mening heel klein. En dat zegt wat over hoe belangrijk ze het vinden, hoor ik u denken. Ik denk dat dat een goede gedachte is. Ja, en wat mist u dan? Nou, ik mis daarin wat meer daadkracht. Dat je ook de ambtenaren de vrijheid geeft om daadwerkelijk te kunnen zorgen dat al die kantines naar biologisch kunnen. En niet uiteindelijk moeten zeggen, ja, maar ik heb een budget en dan past het niet echt. Nee, dan zeg je, ik wil naar minder vlees, ik wil naar een gezondere samenleving, ik wil bijdragen en ik stel een voorbeeld. Ja, dat is hetgene wat ik zo graag zou willen. Ja, ik ben blij dat u er bent, want ik snap het heel vaak niet. Want als u het over die kantine heeft, iedereen zal denken, ja, dat die chips in die kantine en dat niet biologisch eten, het is niet het beste. Laten we dat biologisch doen. Waarom gebeurt dat dan niet? Is dat toch prijsgeld? Ik ben bang dat de inkopers daarvan heel erg gewend zijn of bang zijn misschien om te veranderen. Het kan prima. Onze kantine is 100% biologisch en we hebben hele tevreden medewerkers. En het is gewoon lekker. Ja. Laten we even daar. De toprestaurants hebben tegenwoordig ook in toenemende mate biologische producten. Nee, zeker. Maar kan het zo zijn dat die leveranciers denken, ja, wacht even, ik verdien er eigenlijk minder op dat biologische? Nou ja, je zult wel op een andere manier moeten werken. En ook misschien wel meerdere leveranciers moeten hebben. Dus het is moeilijker. En dat maakt het wel dat ze heel snel zeggen, liever niet. Gedoe. Het is meer gedoe. Je moet wel, ik denk dat ons bedrijf daar de passie voor heeft en de wilskracht en de missie om dat te doen. En hoe komen we van het gedoe af? Ik denk door de keuze te maken samen, meer bewust te zijn dat we als consument wel degelijk heel veel invloed hebben op onze toekomst, op onze eigen gezondheid en op de leefomgeving om ons heen. Ja. En toch, als ik dan in de reguliere supermarkten loop, uw concurrenten denk ik, daar wordt het aanbod van bio ook wel steeds groter. Dus het gaat de goede kant op. Vindt u dat eigenlijk fijn trouwens? Dat of het concurrenten groter wordt, is op dit moment weer een beetje de vraag. Hè? Volgens mij neemt het ook hier en daar wat af. Maar bent u dan blij eigenlijk als Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook weer meer biologische producten aanbiedt? Of denkt u dan, dit moeten wij eigenlijk doen? Nou kijk, heel simpel, puur economisch zou het leukste zijn als het alleen bij ons is. Hè? Ja. Maar het gaat niet alleen om economisch. Het gaat om de missie en de visie die we hebben. En daarmee is het logisch dat het biologisch op meerdere punten verschijnt. Hè? Wij kunnen zelf die complete transitie wereldwijd of Europees van 25% niet maken. Hè, dus logisch, en ik ben blij met een groter aanbod. Maar het gaat er wel weer om, wat maak je dan? Maak je dan een product conform de regeltjes van de EU? Dat je zegt, je knutsel weer wat voeding bij elkaar. Of heb je een goed, voedzaam biologisch product? En daar zit constant weer een enorm verschil. Oh, het ene biologisch is het andere ook weer niet? Nee. En het echte biologische ligt waarschijnlijk bij u? Het meer biologische, wat minder, wat in feite ook de rekening houdt om te zorgen dat er minder obesitas is, bijvoorbeeld. Of dat je met een normalere verhouding met je kleinschalige leverancier zit, die niet demonstreert met zijn tractor in Den Haag. Ja. Ik denk dat u heel veel mensen, inclusief mezelf, aan denken heeft gezet door al de opmerkingen die u heeft gemaakt met betrekking tot mogelijke klachten die in de toekomst kunnen gaan optreden. Ik dank u hartelijk en ik wens u sterkte met uw onderneming en ook met uw ideologische strijd eigenlijk, als ik het zo een beetje bespeur. Oké, dank u wel. Erik Does, directeur van Eco Plaza. Tot zover ook Geld of Je Leven voor deze dag. Wij zijn er maandag weer. En op deze zender zometeen één vandaag. Vandaag gepresenteerd door niemand minder dan Lammert de Bruin. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. 50 jaar ABN AMRO Open. Vanuit Ahoy Rotterdam. Het toernooi is meer dan tennis alleen. WNL. In de kantine. Rechtstreeks vanuit Ahoy Rotterdam. Fidan Ekies en Wieger Hemmer. Met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .NET developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet, maar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis? Zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat.